Бодай зазуля, бодай сивая, на лето не ковала, як вековала мого батенька, яй сиротою став, як вековала. Плакала, плакати будеш по людях горою. А ти плакала, плакати будеш по людях горою. Ой, чистіш ти є, садоньки цвілі, що й порозвивали. Ой, чи всі ж ти є, поженилися, що вірно любились. Ой, чи всі ж ти є, поженилися, що вірно любились. Половинонька садоньку цвіла, половина зов'я. Половинонька поженилася, половина зостав. Половинонька поженилася,